کم وخت چې مشرکان ټول د بیرته تک د پاره تیار او آماده سو، ابو سفیان د څو نورو کوپارو سره د غره وی بل لوړ ته وخته او مسلمانانو ته ورنارې کړه، آیا پتاس کې محمد ستا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل جواب مور کوي. ابو سفیان بیا نارې کړه، آیا پتاس کې ابو بکر ستا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل جواب مور کوي. ابو سفیان بیا نارې کړه، آیا پتاس کې عمر ستا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د جواب ورکولو څخه منع کړه. ابو سفیان د بل چا پښتنه ونه کړه، فقط د دغه درونه پرو پښتنه وکړه، ځکه دی او د قوم په دې پوهېده چې د اسلام قیام په دغه درونه پرو سره دی. بیا نو ابو سفیان وویل، که دغه کسان وژل سوي وي نور نو زموږ په تاسې هیڅ پروا نه کیږي، ځکه په تاسې کې نور هیڅ شان او شوکت نه دی پاتې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نور صبر نسوای کولای، ودرېدی او په لوړ اواز ورنارې کړه، ویل اے د الله دشمنه، هغه کسان چې تا یاد کړه هغه ټول ژوند دي، الله عز وجل هغه کسان پریښول چې ته په خپکیږي. ابو سفیان ویل، زموږ ځینو نفرو ستاسې د وژل سوو کسانو پزې او غوږونه ور پرې کړه، خدا داسې کار دی چې نه ما په هغه سره امر کړی دي او نه په خپه یم. بیا نو ابو سفیان د نصر او بری ناره وکړه، په دې جنگ کې د کفارو په کامیابی فخر او غرور کوي، په ډیر لوړ اواز یې ناره کړه، اعل هبل هبل، هغه د قریشو بت دی. نو ده ویل لوړ سو هبل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، آیا جواب نور کوي؟ دوی ویل څور تو وایو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، ووایاست الله اعلی و اجل، الله جل جلاله تر طول الوال او لوی دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نارې کړه، الله اعلی و اجل. بیا ابو سفیان ویل، مج عزالرو او تاسع عزان نلری، عزا چې بل د دبرو بتی. سبحان الله، مشرکان د دبرو په هغه بوتانو فخر او غرور کوي چې دوی په خپل لاسو جوړ کړی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، آیا جواب نور کوي؟ دوی ویل څور تو وایو. ویل وست الله مولانا ولا مولا لكم، یعنی الله عز وجل زموږ دوست او مالک دی او تاسې لر دوست او مالک نسته. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نارې کړه، الله مولانا ولا مولا لكم. بیا ابو سفیان ویل، دغه ورځ د بدر د ورځې په بدل کې ده او جنگ د سلوغې په شکل دی، کله لوړوي کله کښته، یعنی کله تاسې کامیاب یاست کله موږ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ویل، تاسې زموږ سره نسی برابرې دلای، زموږ مړی په جنت کې دي او تاسې مړی په اور کې دي. ورونو شمه توجه سي، مسلمانان او کفار هیڅ کله نسی سره برابرې دلای. د مسلمانانو وجل سوي کسان جنت ته ځي او د کفارو د ابدي اور ته. بیا ابو سفیان ویل، یا عمر ته یو ار ما ته راس. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل، ورسه وګوره چې څه وای. عمر رضی الله تعالی عنہ ورغلی. ابو سفیان ورته ویل، یا عمر په الله سره قسم درکوم چې موږ محمد صلی الله علیه و آله و سلام ووجي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل، یا په والله او هغه دغه اوس ستا خبري اوري. ابو سفیان ویل، ته و ماته تر ابن قمعه صادقه، ابن قم اخو ویلی و چې ما محمد صلی الله علیه و آله و سلام ووجي، مگر عمر رضی الله تعالی عنہ وای هغه ژوند دی. نو ابو سفیان ویل، زستا خبره منم نه د ابن قم. ابن اسحاق رحمه الله وای، کم وخت چې ابو سفیان او د ملګری رئیس و، نو یې نارې کړه، زموج او ستاسی وعده پراتلون کې کال کې په بدر کې ده، یعنی پر کال داش په بیا په بدر کې سره جنگیږو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د خپل اصحاب څخه وای و نفر تول ورته وای، هو دغه وخت او هغه ځای زموج او ستاسی په مابین کې وعده او موعد دی. بیانو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و حضرت علی رضی الله تعالی عنه تول چې په مشرکانو پسې وروزه او وګوره چې دوی چی شکوي او مقصد یې څه دی، که آسان ګوشه کړی و او پر اوشانو سپاره و، نو دوی مکه مکرمه ته ځي، او که پر آسانو سپاره و اوشان یې دغسې ورسره بیول، نو یې د مدینې منورې اراده ده. او زما دی قسم په هغه ذات وي چې زما نفس د هغه په قدرت کې دی چې د مدینه منورې اراده و زه به هلته پسې ورسم او هلته به جنگ ورسره وکم. علی رضی الله تعالی عنه وایي زه په مشرکانو پسې ورووتم، ګورم چې دوی څه شي کوي او چیرې ځي. ومې لیده چې آسان یې ګوښه کړه او دوی پر اوښانو سپاره سوه، مخ پر مکه مکرمه رهي سوه. ورونو، د بحث په دغه حصه کې به د احد د وژل سوو کسانو یا شهیدانو او زخمیانو یو څه متفرقه کیسې درته بیان کړم. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې قریش د میدان جنگ څخه ولاړه او مسلمانانو دا موقع پیدا کړه چې په خپل وژل سوو کسانو او زخمیانو پسې وګوري، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زه ولېږلم چې په سعد ابن ربیع رضی الله تعالی عنه پسې وګورم او راته ویل کدی سعد ولیدی زما د طرفه سلام ورته وایه او ورته وایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي څه حال دی. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وایي زه په میدان جنگ کې په وژل سوو کسانو کې ګرځیدم چې سعد ابن ربیع می په داسې حال کې ولیدی چې د ژوند اخیری ساوی یې کښلې او اویا ځای زخمی سوی و. ځینې زخمونه یې د تورو و، ځینې د نیزو او ځینې د غشو. نو ما ورته وویل یا سعد، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سلام درته وایي او پوښتنه دې کوي چې څه حال دی. سعد ابن ربيع ویل پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې سلام وي او ورته وایه یا رسول الله د جنت بوی حسوم. او زما قوم انصار ته وایه که په تاسې کې د سترګو د رپولو قدرت پاته وو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دشمن ورسېدی، بیا نو د الله جل جلاله په حضور عذر نه لري. او په دغه وخت کې پاک روح د بدن جلا سو. هلته په زخمیانو کې یو نفر وو چې نوم یې عمرو بن ثابت وو او خلقو اسیرم ورته ویل. دغه اسیرم کافر وو، مخکې چې به مسلمانانو هر وخت اسلام پر ارزاوه ده به انکار کاوه او اوس په زخمیانو کې پروت دی او د ژوند اخیری لحظې دي. مسلمانانو یو د بل سره وویل دغه اسیرم څنګه راغلی دی، دوی خو د اسلام څخه منکر وو. بیا یې په خپله د اسیرم څخه پوښتنه وکړه، ویل د قومیت په سبب راغلی یې که دی و اسلام ته رجوع کړې ده. اسیرم ویل بلکې اسلام ته مې رجوع کړې ده، پر الله او رسول الله می ایمان را وړی دی او بیا می در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په ملګرتیا جنگ وکي تر څو چې دغه حال می دی چې تاسو یې ونی او په دغه وخت کې وفات سو. صحابه کرامو د ده حال و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام تو وای. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و فرمایل دی د اهل جنت څخه دی. ابو هريره رضي الله تعالى عنه وای چې دغه اسیرم هیڅ کله د الله جل جلاله لپاره یو المنز هم نو کړی. مسلمانان په زخمیانو کې پر قزمان پیش سو، هغه قزمان چې د پهلوانانو او قهرمانانو غونډي جنگ کړی وو. یوازې د وای اته نفر مشرکان وجلی وو. ستاسی به پیاد وي چې درې نفر د کفارو د بیرغ پورته کوونکی وو وجل او اوس په داسې حال کې پروت دی چې زخمو د کار ایستلې دي. نو مسلمانانو دی د بنی ظفر و کورو ته یوړي. مسلمانانو د جنت زیری ورکول چې ته خو غازی سوې او که مړ سې شهید هم یې. قزمان ویل په والله ما د بل شي دپاره جنگ نه دی کړی مګر د قوم په خاطر، او که د قومیت حساب نه وای ما به جنگ نه وای کړی. کم وخت چې بیا د زخمو د درد څخه په تکلیف سو نو یې ځان په خپل ووجي. کم وخت چې به دغه قزمان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې یاسو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به وفرمایل چې هغه د اهل النار څخه دی. ورونو، دا د هغه مجاهدینو مصیر او نتیجه ده او ځای اور دی چې بیل اعلای کلمه الله څخه د بل هر مقصد د پاره جنگیږي، مثلا د قومیت، حزب، کرسی یا داسې نور. نو د قزمان پر عکس هلته د بنی ثعلبه د یهودو څخه یو نفر په وژل سوو کسانو کې پروت و چې مخیرق نومېدی. مخیرق یهودی او په یهودو کې عالم هم و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد و غزات د جمعې په ورځ د جمعې تر منځه وروسته ووتی، یا د منځګر تر منځه. په دغه شپه کې د جنگ آمادګي ونیول سوه او په سهار کې چې د شنبه ورځ و جنگ پیښ سو. الله جل جلاله په دغه ورځ د مخیرق په زړه کې ایمان داخل کړي او د شنبه په ورځ په يهودو کې ژغ وکړي ویل والله تاسو شپو هيږي چې دا هغه نبی دی چې تاسو ته په تورات کې ذکر شوی دی او د ده علیه الصلاه والسلام کومک پر تاسو لازم دی نو در ولارسي او د ده صلی الله علیه و علیه وسلم په ملګرتیا جنگ وکړي يهودو بهانه او پلمه کول ویل یا مخیرق ته په هيږي چې نن شنبه ده او د شنبه په ورځ الله جل جلاله پر موږ جنگ حرام کړی دی مخیرق ویل او تاسو ته شنبه نسته تاسو په دغه بهانه غواړي چې نبی اواز جنگ وکي او تاسو ناست است نو د خپل اسلحه ور سره واخسته او ویل کزه ووجلسم زما مال د محمد دی هر څه چې پکوي د ده خوښه ده نو د یوازې رهیسو او د جنگ میدان ته داخل سو پس له یو څه جنگ کولو شهید ووجلسو نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل که څوک غواړي چې داسې جنتی ته وګوري چې په ټول ژوند یې و الله جل جلاله ته یو لمونز نوی کړی دغه مخیرق ته دی وګوري سبحان الله په ټول ژوند یې یو لمونز نو کړی مسلمان سو بیا ووجلسو او جنت ته داخل سو و هر هغه چاته چې د الله جل جلاله د جنت اراده وي دغه سی ورته آسانه کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي جنت و تا ته ستا د چوټي تربند نږدې دي خو وروره زما او ستا څخه یو څه حرکت غواړي په خپل اعمالو کې باید یو څه اراده ولرو الله جل جلاله دې زموږ او ستا په نصیب کې د شهیدانو د جملې څخه یو هم عمرو ابن جموح رضی الله تعالی عنه عمرو په پښه ګډو کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د جنگ آمادګی نیول د هم د وتلو نیت وکي اولادو یې ورته ویل پلار ته ګوډی معذور یې الله جل جلاله ستاسو څخه جنگ او جهاد ساکت کړی دی ته معافیه د ویل زه غواړم چې په دغه ګوډه پښه جنت ته داخل سم نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام څخه د جنگ کولو اجازه وغوښته او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هم د وتلو اجازه ورکړه او په دغه جنگ کې شهید شو کوم وخت چې د احد د ورځې شهیدان راټول او سره یو ځای شو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ورته ودرېدی او یې فرمایل زه پر دغه کسانو شاهد یم او هیڅ داسې زخمی نسته چې د الله جل جلاله په لار کې د زخمی سي مگر الله عز وجل به د قیامت په ورځ راپورته کی او د زخم څخه به ویني بهیږي داسې ویني چې رنگ به د وینو وي او بوی به د مشک وي اوس نو ځینو مسلمانانو خپل شهیدان مدینه منورې ته وړل چې هلته شخ کی هر یو خپل قریب اخستی او ریه مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام امر وکي کچا د مسلمانانو د شهیدانو څخه یو څوک وړي وي برته دی راوړي چې ټول شهیدان دلته د خپل شهادت پر ځای شخصي او غسل هم مور کوي فقط صغری او اسلحه ځنی استکی او په خپل کالو کې شخ کی د جابر ابن عبد الله د عمه میړه او ورور یې شهیدان سوي وو نو دې پر یو اوش د خپل خاوند او د هغه د ورور جسدونه اخیستي وو چې مدینه منورې ته یوسي دا پلار کې وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام امر ور ورسېدی هغه دوا یې بیرته را وګرځول او د مسلمانانو د شهیدانو سره په احد کې شخ کړسوه د مسلمانانو شهیدان یې دوا یې درې نفره په یو قبر کې شخول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په پښتنه کول چې د کم یو ډیر قران مجید په یاد وو و هر یو ته چې به اشاره وسوه په لحد کې به هغه د قبلې و ترپته د مخه کاوه او دوه نفر به په یو کالی کې سره یو ځای کول یعنی کفن خو نور کول کېدی مګر هغه سربیره پټو یا چادر چې به پر اچاوه دوه نفر به په یو چادر کې پټول دا د مسلمانانو د غریبۍ او مسکنت حالت وو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل چې د قیامت په ورځ زه پر دغه خلقو شاهدم عبد الله ابن عمرو ابن حرام د جابر رضی الله تعالی عنه پلار او عمرو ابن جموح په یو قبر کې شخ کړسوه ځکه په ژوند کې هم د دوی دوه په مابین کې دوستي او محبت وو د شهیدانو در اټولولو په وخت کې د حنزله رضی الله تعالی عنه جسد ورکو پس له ګرځیدلو او لټولو یې هلته ګوښه د جسد پیدا کی چې پر یو لړم ځکه پروت وو او اوبه ځین سسیدلې نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام او اصحاب کرام ته وویل چې ملائکه ودته غسل ورکوي او بیا یې وفرمایل چې تاسو د د شدي څخه پښتنه وکي چې د د څه قصه و هغه هغه د شپې خبر ورته وای نو ځکه وحنزله رضی الله تعالی عنه ته غسیل الملائکه ویل کیږي یعنی هغه څوک چې ملائکو غسل ورکړي دي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام چې د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په شهادت نو خبر او اوس خپل اکا او رضعی ورور ولدي چې وجل سوی دي پزه او غژونه پرې سوی دي نس یې سر سوی دي او انای پر زګر پراته ده دا سی منظر او مشهد دی چې په هر اندازه سره انسان فکر کوي تر هغه هم غمجن حالت دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د دغه حال په لیدلو سره ډیر غمجن سو او ژاړي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام عمه صفیه رضی الله تعالی عنها راغله غواړي چې خپل ورور حمزه رضی الله تعالی عنه وویني رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د دې زوی زبیر رضی الله تعالی عنه امر کوي چې په یو قسم سره دی دا د دې څخه وګرځول سي چې خپل ورور وویني مګر دی وویل ولې می د ورور د لیدلو څخه منع کوي زه خبره سوم چې زما د ورور پزه او غژونه یې ورپې کړی دي او دا هم د الله جل جلاله په لار کې موږ په دې کار نو راځي مګر زه د دې کار اجر او ثواب د الله جل جلاله څخه غواړم او ان شاء الله صبر به وکم دا نو راغله خپل ورور یې ولیدی دعا یې ورته وکړه انا لله و انا الیه راجعون یې وویل د مغفرت طلب او غشتنه ورته وکړه ورونه او خوندو دغه ته صبر وایي چې انسان د هر غم او مصیبت په اوله مرحله کې صبر وکړي او د الله عز وجل په تصرف راضی سي کنه په ورسته کې خو هر څوک د خپل بی وسی په سبب راضی کیږي په واسه یې څه نوی پوره نو وای صبر می کړی دی خو اصلي صبر هغه دی چې د غم او مصیبت د پیښېدلو سره یو ځای ووایي چې د الله عز وجل په قضا خوش او راضی یم هو په پټه خوله او بې له شکایت جړه دا انساني رحم او عاطفه ده د هغه څخه شرعي منع هم نسته خو شکایت او په لوړ اواز سره جړه منع او ګناه ده بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام امر وکي چې حمزه رضی الله تعالی عنه دی د عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه سره یو ځای شخ کړسه ځکه عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه د حمزه رضی الله تعالی عنه د خور زوی او رضعی ورور وو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وای هیڅ کله موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام داسې سخت او شدید جړه نه دلیدلې لکه پر حمزه رضی الله تعالی عنه چې جړل او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام حمزه رضی الله تعالی عنه د قبلې و طرف تک شیشاوه او دی صلی الله علیه و آله و سلام مرتو درېدی په دونه شدت سره جړل چې موږ یې د جړه سګلی اوریده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر خپل اکا حمزه ابن عبد المطلب په ډیره شدید جړه جړل او وی فرمایل والله زما په ژوند تر دغه سخت او غمجن حال نه دی راته پیښ شوی ورونو او خوندو د احد شهیدانو منظر او مشهد د لیدونکو د پاره ډیر غمجن او زړه دردونکی وو په لیدلو سره یې نه خوندنه دلې خباب رضی الله تعالی عنه وای د حمزه رضی الله تعالی عنه د پاره کفن یا د بدن د پټولو د پاره بیل یو کوچنی پټو څخه بل شی نو موجود چې پر سر به ورواچاوه پښه به لسیسوي چې پر پښو به ورواچاوه سر به لسو نو هغه کوچنی پټو یې پر سر ورواچاوه او د پښو د پټولو د پاره پر پښو واښه ورواچول عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وای مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې ترماشه او بهتر وو ووجلسو او پداسی او پټوکی کپان کړسو چې سر به ورپټکی پښه به لسیسوي او چې پښه به ورپټکړي سر به لسو خباب رضی الله تعالی عنه وای چې بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راتول چې سر یې ورپټکی او پر پښو یې واښور واچوي بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د احد د شهیدانو د شخولو امر وکي او په دغه طریقه سره د احد شهیدان پر هغه ځای او پر هغه میدان او پر هغه میدان جنگ بیل غسله او کفنه په خپل کالو کې شخ کړسوه. امام احمد رحمه الله روایت کوي او وایي کوم وخت چې د احد په ورځ مشرکان د میدان جنگ څخه بلاړه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل سم او برابر و درېږي چې زه د خپل رب عز وجل حمد او ثنا وایم. اصحاب کرام هم د صلی الله علیه و آله و سلم تر شا صف صف و درېده او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دعا داسې شروع وکړ: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. رونو دغه دعا پیاد کی ډیره ښه با برکته او جامع دعا ده. کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شهیدانو د شخولو څخه فارغ سو او د خپل رب عز وجل حمد او ثنای وویل، د خپل پات ملګرو سره د مدینه منورې پر طرف رهیسو. لکه څنګه چې د جنگ په جریان کې د مؤمنو او صادق مسلمانانو حب او فداکاری ښکاراسوه، د غرنګ پلار او مدینه منوره کې د مؤمنه او صادق مسلمانو شذو حب او فداکاری ښکاراسوه. ورونو د مسلمانانو د مرگ او جوبلی خبرونه و مدینه منوره ته رسیدلی دي، او هر شزه په دې انتظار ده چې څوک او کم قریب به وجلسوي وي، او تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د صحت او سلامتیا په انتظار کې وي. د مدینه منوره په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او مسلمانانو په مخه حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها ورغله. اول د دې د ورور عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه د وجل کېدو خبر ورته وویل سو د انا لله و انا الیه راجعون وویل، او د هغه د پاره د مغفرت دعا وکړه. بیا د دې د ماما حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د وجل کېدو خبر ورته وویل سو بیا یې هم انا لله و انا الیه راجعون وویل، او د هغه د پاره د مغفرت دعا وکړه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د حال پښتنه کول. بیا د دې د خاوند مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د وجل کېدو حال ورته وویل سو دلته نور صبر نسوای کولای، په جړه او غلبلوس و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل بشکه چې میړه د شذې د پاره په یو درجه او مقام کې دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او مسلمانان د بنی دینار د قبیلې څخه پر یو داسې شذ ورغله چې میړه ورور او پلار یې په احد کې شهیدان شوی و، و دې ته د دې د دغه اقرباو د وجل کېدو خبر و ویل سو. دی ویل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څنګه دی؟ دی ویل الحمد لله هغه په خیر دی. دی ویل ما ته راوښوي یا راښکارای کی چې زه ووینم، خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و طرف ته اشاره وکړه چې هغه دی. شذ چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولدی نو یې سوول سبحان الله. شذ ویل یا رسول الله تر تا ورسته هر غم کوچنی دی. د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مور د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و طرف ته پس غستا و ره سوې و. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د بودقې زه یا تناوی نیولې و ویل یا رسول الله دغه زما مور ده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمل مرحبا بها یعنی دې ته شراغلې وایم. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دې ته ودرې دي. دا چې ورنږدې سو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دې ته د دې د زوی عمر ابن معاذ رضی الله تعالی عنه چې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ورور و د شهادت تسلا ورکول دی وویل یا رسول الله دا چې تمی جوړ روغ ولیدې نور ټول غمونه کوچنی دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغه کسانو و کورنوی ته دعا وکړه چې په احد کې شهیدان شوی و. او بیا د سعد رضی الله تعالی عنه و مور تول یا ام سعد تا ته زیر در کوم او ته د هغه نور و کورنوی ته زیر ورکه چې د دوی و جلسوی کسان ټوله په جنت کې سره ملګری دي او د خپل ټول کورنوی د پاره شفاعت کړی دی او شفاعت یې هم قبول سوی دی. د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مور وویل یا رسول الله موږ راضی یو او تر دې ورسته به څوک پر هغو ژاړي. بیا د سعد رضی الله تعالی عنه مور وویل یا رسول الله د شهیدانو و پاته کسانو ته دعا وکه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل الهی د دوی د زړو څخه غم ایسته کی او د دوی مصیبت په خوشحالی ور بدل کی او د دوی وفات کسانو ته ښه سرپرست او پالونکی ورکی. ورونو او خوندو موږ او تاسو باید حب د اسلام او محبت د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغو کسانو څخه زده کو. دا هغه کسان دي چې پر اسلام او مسلمانۍ دوی درې کال نه دي تیر سوي. هغه یې قرباني او فداکاری وي او دا یې صدق او اخلاص دي. موږ او تاسو چې د زیږیدلو په وخت کې مو د شهادت کلمې په غوږو کې ویل سوي دي او د مسلمانۍ مور پاک شي دي مور او دلی دي څه راته پېښه ده چې نن ورځ د یو څه مال او پیسو د پاره دین او ایمان الله او رسول الله هیروو. همیشنه جنت د څو ورځو پر راحت مبدلوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه ورځې په ماشام کې چې د شنبه ورځ اومه د شوال او دریم کال د هجرت وو مدینه منورې ته ورسېدی. کوم وخت چې خپل کور ته ورغلی خپل توره او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ورکړه او ویل ای لوري د دغه څخه ویني پریمینځه په والله نن یې وفاره سره وکړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم خپل توره او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ورکړه ویل د دې څخه هم ویني پریمینځه په والله نن یې وفاره سره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل کتا نن په اخلاص سره جنگ کړی دی نو سهل ابن حنیف او ابو دجانه هم ستا سره یو ځای په اخلاص جنگ کړی دی. ورونو د سیرت په کتابو کې تقریبا ټول روایتو پر دې اتفاق کړی دی چې د مسلمانانو ټول شهیدان او یا نه پروه او ډیر اکثریت هم د انصارو څخه و. پنځش پته نفره یوازې د انصارو څخه وجلسوي و چې یو څلوېش نفره د خزرج د قبیله څخه و او څلیرش نفره د اوس د قبیله څخه و او یو نفر د یهودو څخه وجلسوي و خو د مهاجرینو شهیدان فقط څلور نفره و مګر د مشرکانو وجلسوي کسان. ابن اسحاق رحمه الله وایي چې د مشرکانو د وجلسو کسانو شمیر 22 نفره دی خو که دقیقه احصائیه وسی او د جنگ پر هغه ټولو تفاصیلو عمیق نظر واچول سی چې د سیرت په کتابو کې ذکر شوی دی او هغه چې د جنگ په مختلفو مرحلو کې د مشرکانو د وجلسو کسانو یادونه کیږي د هغو څخه دا نتیجه راوځي چې د مشرکانو د وجلسو کسانو شمیر 22 نفر دی نه 22 نفر والله اعلم. پس لهغه څخه چې مسلمانان د احد د غزا څخه راغله دغه شپه چې د یک شنبه شپه او د شوال د میاشتې اتمه شپه ده په مدینه منوره کې د تیارسۍ په حالت کې تیر سوه. دا شپه په داسې ډول پر تیر سوه چې ټوله ستړي او هلاک وه، ټوک ټوک او زخمیان وه، څه تکلیفونه او زحمتونه پر تیر سوي وه. خو بیا یې هم په دغه شپه د مدینې منورې لارې او مدخلونه ساتل چې د شپې حمله را باندې ونسي، او پر خپل قائد اعلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې پیری کولې، خاصتا کبه بیا د یو طرف څخه یو आवाज یا کړپۍ واورېدل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه شپه په فکر تیر کړه. په دغه حالاتو کې فکر واه، دا تشویش ورته پیدا سو که مشرکانو د خپل ځانو سره دا فکر وکړي چې موږ خو د جنگ په میدان کې کامیاب وسو، مګر د دغه کامیابی څخه مو هیڅ فایده او ثمره لاسته نه راوړه، نو خامخا پر دغه خپل تګ پښیمانه کیږي او د نیمه لارې څخه به بیرته د مدینې منورې د حملې لپاره راوګرځي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا تصمیم ونیوي چې سهار به د مشرکانو د لشکر د شړلو لپاره پسې وروزي. د دغه ورځې په سهار کې چې د یک شنبه ورځ او د شوال اتمه وه، په پرون کې د احد جنگ وو، د هغه جنگ وستړیا او زخمیانو ته نه وکتل. په سهار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژغ وکي چې په کفارو پسې دروځي، او بل به هیڅوک نه را سره وځي به له هغه کسانو څخه چې د پرون په جنگ کې ګډون کړی وو. نه غواړي چې منافقین ورسره وځي. عبد الله ابن ابی منافق راغلی ویل یا رسول الله زدر سره وزم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل یا زما سره ببل هیڅوک نه وځي به له هغه کسانو څخه چې په احد کې ګډون کړی وي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر سره مطابق مسلمانان سره راټولیږي، خپل زخمو او ستړیاو ته ونه کتل، د کوپارو د لشکر و ډیروالي ته ونه کتل، او ویل سمعا و طاعتا، یعنی ستا امر اورو او اطاعت کوو. جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه هغه چې پلار یې پرون په احد کې شهید شوی وو، هغه ور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی ویل یا رسول الله زما دا خوښه ده چې و هر جنگ ته چې ته وځې زه دې ملګری یم. اوس ما پلار زه د پر نو لونو خلیفہ پرې شم، نو ته ما ته اجازه راکه چې زه در سره ولاړ سم. سبحان الله، ځینې خلق د پاتې کېدو لپاره اجازه اخلي، خو جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه د تلو لپاره اجازه اخلي، دا هم د پاره د دې چې هغه د پلار وسط هم عملی کړی وي. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم د تلو اجازه ورکړه. د مسلمانانو لشکر ډیر ژر تیار شو. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او مسلمانانو فورا د کوپارو په لشکر پسې حرکت وکړي. ورونو شمو توجه سی د احد د جنگ ورځ د خپل مشکلاتو سره سره پرون تیر سوی ده. دا هغه محمدی کمال دی چې اکمل البشر صلی الله علیه و آله و سلم په عسکری او مدنی ژوند کې درلودي. په دغه ژغ او وتلیه داخلي دشمنان د مدینه منورې منافقان او خارجي دشمنان چې د مکه مکرمه مشرکان و ټول و بیرول. نن چې د مسلمانانو ډیر نفر زخمیان هم دي په کوپارو پسې رهیدي، تر داسې اندازې چې ځینې د زخمو په سبب پر اوښ نسوای سپرېدلای، په غیږ کې بیا واخیسته پر اوښ بیا سپاره کړه. د مسلمانانو په جمله کې دوه زخمي ورونه هم وه، هغه چې زخم یې لږ او سپک و هغه به هغه بل ورور په شا وړي. څو د مسلمانانو لشکر و حمراء الاسد ته ورسېدي چې دغه ځای د مدینې منورې څخه اته میله لرې دی او دلته یې واړول. په دغه ځای یعنی حمراء الاسد کې معبد ابن ابي معبد الخزاعي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او مسلمان سو. څوک وایي چې یا مسلمان نسو پر هغه خپل شرک وو، خدا د خزاعه قبیله که مسلمانان و که مشرکان د زړو میل یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و تربته وو. دا ځکه چې د خزاعه او بني هاشم په مابین کې پخوانی حلف موجود وو. نو معبد ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا چې ستا په اصحابو کې دغه وژنه پیښه سوه موږ ته ډېره درنه تمامه سوه او موږ په دې خوشحاله کېدلو چې ته کامیابه سوی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې ابو سفیان ته ورسه او وی بیره ورونو. هغه تشویش چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د کفارو د بیرته راګرځېدو په سبب ورسره وو هغه حق او پر ځای وو، ځکه کفارو چې په روحا کې واړول، روحا د وزای نوم دی چې د مدینه منورې څخه شپږ دېرش میله لرې دی. نو کفارو چې په روحا کې واړول یو پر بل ملامتي ویل، ځینو ویل چې تاسو اوس څه وکړه، د دوی شان او شوکت مورمات کی او بیا مونږ دغه سي پریښول. هغه د مسلمانانو مشران اوس هم پاتې دي، بیا به خلق درته راټول کی او جنگونه به در سره کوي، درځي چې بیرته ور وګرځو چې دغه پاتې کسان ټوله ووجنو. خدا معلومه خبره ده چې دغه سطحي فکر او نظر د هغو کسانو د طرفه څخه وو چې دغه دوو ډلو قوت او معنویات په صحیح ډول سره نسوای اندازه کولای. نو ځکه د دوی یو مشر او زعیم صفوان ابن امیه د دوی د نظر مخالفت وکړي او ویل یا قوم دا کار مکوي، زه بیریږم چې هغه کسان به در باندې راټول کی چې په اول وار کې د احد د جنگ څخه پاتې سوي وو او پوره شکست به درکي. درځي مکه مکرمه ته درځي، اوس لا کامیابی ستاسي ده، او که پسې ورغلاست زه دا فکر کوم چې شکست به ستاسي وي. خود صفوان ابن امیه دغه نظر د اکثریت په مقابل کې مغلوب سو، چا د نظر ونه منه او د مشرکانو لشکر پر دې اتفاق وکي چې بیرته به مدینه منورې ته ځو او حمله به پر کوو. د مخه تر دې چې ابو سفیان خپل لشکر د مدینه منورې پر طرف رهي کی، معبد ابن معبد الخزاعي ور ورسېدی. ابو سفیان چې د په اسلام نو خبر ویل، یا معبد څه خبر در سره سته؟ معبد د ابو سفیان د اعصابو او روحیاتو سره شدید جنگ شروع کی، غواړي چې معنویات یې ورمات او ضعیف کی. نو معبد وویل، محمد صلی الله علیه و آله وسلم پخپل دونه ملګرو کې په تاسو پسې راوتلی دی چې ما یې مثل نه دلدلی، د قهر څخه و تاسو ته ایشي، د ده سره هغه کسان یو ځای سوي دي چې د احد په ورځ دي پاتې سوي وو او پر هغه خپل پاتې کېدو پښیمانه دي، او هغه کسان په دونه قهر او غضب کې وو چې ما یې هیڅکله مثل نه دلدلی. ابو سفیان ویل، ویحک، دا اوس ته څه وایې؟ معبد ویل، په والله زما دا خیال دی چې ته به د دغه ځای څخه نه بار سوی چې د هغو د اسانو تنجان به ووینې او یا به د هغه لشکر مقدمه د دغه غونډوی څخه راواوړي. ابو سفیان ویل، والله موږ د دې اراده کړې وه چې دوهم وار بیا حمله پر وکړو او بالکل یې د بین یوسو. معبد ویل، پام کوه چې دا کار ونه کړې، زه ستا د پاره نصیحت کوونکی او خیر غوښتونکی یم. دلته نو د مشرکانو د لشکر همت مات سو، بیره په زړه ننوتل، د خپل ځان کامیابی او سلامتیا یې په دې کې ولیده چې ژر مکه مکرمه ته ځان ورسوي. خو بیا هم ابو سفیان یو بل روحي او عصبي جنگ د مسلمانانو د لشکر په مقابل کې شروع کړ چې شاید په دغه طریقه سره د مسلمانانو د حملې څخه خلاص سو. هغه داسې چې په دغه وخت کې د عبد قیس د سپرو یو ډله تیرېده چې د مدینه منورې اراده یې وه. ابو سفیان و دغه سپرو ته وویل، تاسو زما یو رساله محمد ته رسوي چې زه به د هغه په مقابل کې کم وخت چې بیا تاسو مکې ته راسئ دغه ستاسو ټوله بودگان په اوسکو دربار کم. هغو ویل، هو، ولې نه رسو؟ ابو سفیان ویل، تاسو د خپل ځان څخه محمد ته وویست چې قریش د یوې بلې ډېرې سختې حملې دپاره امادګي نیولې وه، او ویل یې چې موږ به دا وار محمد او د هغه ملګري ټوله د بین یوسو، او داسې نورې خبرې یې ورته وکړې چې مسلمانان د دوی د تعقیبولو څخه منع کړي، چې دا اصلا د ابو سفیان د طرفه د حقیقت خالی یو لفظي مناوره وه، او دا اصلا غوښته چې مسلمانان پسې ورنسي او دغه خپل اوسنۍ بیره او تیښته پټ کړي. خیر، هغه د سپرو ډله په حمراء الاسد کې هغه د مسلمانانو د اړولو پر ځای ورغله، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه خبرې وکړې چې ابو سفیان ورته ویلې وې. دوی ورته ویل چې قریشو د بلې لوی حملې د پاره ډېر لوی لشکر جوړ کړی وو او ځانونه یې تیار کړی وو، خود سپرو دغه خبرو د مسلمانانو ایمان او توکل پر الله عز وجل نور هم ورزیات کی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د دوی په جواب کې څه ورته وویل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام او مسلمانانو وویل: حسبنا الله ونعم الوکیل. د ټول دنیا په مقابل کې موږ ته یوازې الله کافی دی، او الله څونه ښه کار جوړونکی دی. چې دغه موضوع الله عزوجل د سورۃ آل عمران په یو سلو درو اویا نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هغه کسان یعنی مسلمانان چې دوی ته ځین خلق وویل، یعنی هغه د سپرو ډلې ورته وویل چې په تحقیق سره د مکه مکرمه خلق ستاسې د جنگ د پاره سره راټول شوی دي، نو تاسې د هغو څخه وبېرېږي، یا ستاسې سره د بل جنگ د پاره نور اسلحه او د جنگ سامان سره یو ځای کړی دي، تاسې د هغو څخه وبېرېږي. خو دغه بیرولو نور هم د مسلمانانو ایمان، توکل او دلاوري ورزیات کړ، او دوی وویل: موږ لره الله کافی دی، او دغه الله څونه ښه وکیل او کار جوړونکی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پس لره تاګه څخه وحمراء الاسد نور درې ورځې هم دلته تیر کړې. په یک شنبه هلته ورغلی وو، دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه هلته پاتاسو. پس له درې ورځو چیرولو څخه یې بیرته مدینه منورې ته حرکت وکړي. خو د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و مدینه منورې ته حرکت وکړي، مسلمانانو ابو عزه الجمحي شاعر ونیوي. ابو عزه الجمحي هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د بدر په غزا کې په بنجانو کې نیولې وو، او بیا یې د غریبۍ او د ډیرو لونو د درلودلو په سبب بیل فدیه الکی. خدا شرط پر کښې شاوه چې بل وار بزما او د مسلمانانو په مقابل کې نه جنگیږي، او ده هم دا شرط قبول کړي. خو بیا یې خپل عهد مات او خیانت یې وکړي، او خلق به په خپلو اشعارو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام او مسلمانانو پر ضد پارول. یوازې دا نه، بلکې په خپل هم د احد په جنگ کې د کوپارو په ګټه ګډون وکړي. نو کوم وخت چې دغه ابو عزه ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلام تراوستي، د ویل: یا محمد صلی الله علیه و آله و سلام، پر ما احسان وکه، او ما د خپل لونو د پاره پرېږده، او دا وعده به در سره وکم چې بل وار بیاستا او د مسلمانانو په مقابل کې نه جنگیږم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل: یا هیڅ کله دې نه پرېږدم. په مقام مکرمه کې بناستې پر مخ بلاستې ربي او وایه به: محمد می دوه واره خطایستی. مومن دوه واره د یو غار څخه نه وهل کیږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام زبیر رضی الله تعالی عنه یا عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د د په وجلو امر کوي، او هغه غاړه ووهل. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام مدینه منوره ته ورسېدی، هلته د کفارو د یو جاسوس په اعدامولو امر وکړي، چې هغه جاسوس معاویه ابن مغیره ابن ابي العاص، چې دغه معاویه د عبد الملک ابن مروان د مور د طرفه نیکه کیږي. چې د هغه قصه داسې وه: کم وخت چې د احد په ورځ مشرکان د مکه مکرمه پر طرف رهیس و، دغه معاویه په مدینه منوره کې و حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ته ورغلی چې د ده د اکا زوی. عثمان رضی الله تعالی عنه د ده د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه امان وغوښتی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم په دې شرط امان ورکړي چې تر درې ورځې زیات به په مدینه منوره کې نه تیروي، او که تر درې ورځې وروسته دی په مدینه منوره کې ولیدل سو، بیا یې نو وژنو. کم وخت چې د مسلمانانو لشکر و حمراء الاسد ته ولاړی، دغه معاویه تر درې ورځې زیات په مدینه منوره کې و اوسېدی، چې په دغه وخت کې د قریشو د پاره جاسوسي کول. کم وخت چې د مسلمانانو لشکر مدینه منورې ته راورسېدی، معاویه په تیښته د مدینه منورې څخه ووتی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زید ابن حارثه او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما په دپس ولېژل، هغه ونیوي او وی وژي. ورونو، ځین مورخین دغه د حمراء الاسد غزا ځانته بیله او جلا غزا بولي، چې دا مستقله غزا ده او نوم یې غزوه حمراء الاسد دی. خو په حقیقت کې دا مستقله غزا نه ده، بلکې دا غزا د احد د غزا یو جز او د هغې پوره کېده دي. ورونو، دا د احد غزا وه چې ټولې مرحلې او تفاصیل یې په تفصیل سره درته بیان سوه. خو ډیرو بحث کوونکو او څیړونکو د دغه غزا پر نتیجه خبرې کړې دي چې آیا دغه غزا د مسلمانانو دپاره شکست بلل کیږي که یا. خو که موږ په دقیق نظر ورته وګورو او دغه جنګ و دوو حصو یا دوو صفحو ته وویشو، په دې کې هیڅ شک نسته چې د جنگ په دوهمه صفحه کې عسکري لوړوالی او تفوق د مشرکانو د لشکر وو او دوی وه چې پر میدان جنگ مسلطه وه. د اروحو یا انسانانو تلفات د مسلمانانو فترب کې ډیر او زړه دردونکي وه، او د مسلمانانو یوې ډلې د شک وتلی شکست وخوړی، ځکه وتښتېدل او لاړه، او د جنگ حالات د مشرکانو په نفع وه. خو بالمقابل هلته یو څو شی سته چې موږ د دې څخه منع کوي چې موږ ووایو چې په دې جنگ کې فتحه او بری د مشرکانو وو. هغه دا چې اول د کفارو لشکر دا ونه کولای سوای چې د مسلمانانو مرکز یا معسكر یا قرارګاه ونیسي یا یې تر تسلط لاندې راولي. محترم ورونو، څرنګه چې پتاب پای ته ورسېده او موږ پر دغه موضوع خبرې کولې چې د احد غزا د مسلمانانو دپاره شکست بلل کېدلی سي که یا، خدا موضوع مو پای ته ونه رسول، نو انشاء الله تعالی په راتلونکي شلمه پته کې به دغه بیان درته وکړو. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه.